Vitajte. Skúste si predstaviť prechádzku po Lisabonskej ulici Rua da Conceição. Pozriete sa dole a zrazu, priamo v tej typickej portugalskej dlažbe uvidíte slovo. Retrozária. Je to taká, no, fascinujúca starosvetská reklama. Áno, presne. A tá vás nasmeruje k jednému z historických pokladov mesta. Ku galantérii Adriano Keilo. Presne tak. Dnes sa teda bližšie pozrieme na príbeh tohto obchodu. Je oprávnene súčasťou mestského projektu Loža z Comistoria, čo znamená obchody s históriou. A zdrojom našich informácií je priamo oficiálny záznam z tohto projektu. Áno. Tak fajn, poďme na to. Tento obchod založil Adriano Keilo už v roku 1912, čo ho robí takým výnimočným, že si zaslúžil miesto v tomto zozname. Viem, že tá ulica Rua da Concepción bola historicky plná galantérií. Presne, už len to umiestnenie má svoj príbeh. Ale zaujímavé je aj to, čo sa stalo s vlastníctvom. V roku 1979 rodina zakladateľa, no, nepredala to nejakej veľkej firme. Ale komu? Predali to dvom svojim dlhoročným zamestnancom. A títo dvaja páni sú, predstavte si, majiteľmi dodnes. Naozaj? To je veľmi pekný detail. Ukazuje to istú kontinuitu však. Určite. A možno aj dôveru v ľudí, ktorí ten obchod poznali, ako sa hovorí, zmútra. A zdá sa, že táto filozofia sa odráža aj v ich motte. Zdroj uvádza, že ich motto je, kde sa najlacnejšie predáva, kde je najväčší výber a kam každý príde. To znie veľmi sebavedono. A priano čiero, že? Áno, a zároveň aj dosť strategicky, povedala by som. Spája tri kľúčové veci. Cenu, šírku sortimentu a takú otvorenosť pre všetkých. Vieš, v dnešnej dobe, keď je konkurencia obrovská, je zaujímavé vidieť takúto jasnú stratégiu, ktorá očividne funguje už dekády. Ako si ale udržia tú povesť najlacnejších a zároveň kvalitu? To je otázka. No a ten najväčší výber? To asi nebude len taká fráza. Keď sa pozrieme na ten zoznam, je fakt rozsiahlý. Samozrejme vlny, nite, gombíky, zipsy, stuhy, čipky. Jasné, to je základ galantérie, ale oni idú oveľa ďalej. Majú aj také špecialitky ako strapce, rôzne nažehľovačky, špeciálne plátna. Vyšívacie rámy, emblémy. Dokonca aj materiály pre módnych návrhárov a potreby pre rôzne kreatívne techniky. Je to proste, no, taká zásobáreň pre každého, kto niečo tvorí. Pokladnica. Áno, dá sa povedať. Ale čo je možno ešte zaujímavejšie a čím sa odlišujú, je tá kombinácia predaja a služieb. Vzadu majú malú dielničku. A čo tam robia? Opravy. Robia drobné opravy a úpravy odevov, čo je super praktické. A historicky, čo je fascinujúce, mali dokonca vlastnú značku vlny, predávali ju v pradienkách. Vlastnú vlnu? Áno, síce s tým už prestali, ale kúsok tej výroby si ponechali dodnes. A čo teda vyrábajú teraz? Podľa toho zdroja si sami vyrábajú zipsy, na mieru, alebo teda pre predaj v obchode, a dokonca aj nejakú bižutériu. Zipsy a bižutériu, to je zaujímavá kombinácia. Presne. Táto schopnosť nielen predávať, ale aj vyrábať a opravovať, to tomu obchodu pridáva úplne inú hodnotu. Nie je to len miesto, kam si prídeš niečo kúpiť. Vedia ti aj pomôcť, poradiť, ponúknuť niečo unikátne. Takže tá dlhovekosť, vyše 100 rokov, to zjavne nie je náhoda. Je to asi kombinácia viacerých vecí, tradícia, jasne komunikovaná hodnota cez to motto. A hlavne tá schopnosť adaptovať sa, ponúkať nielen tovar, ale aj riešenia. Opravy, tá vlastná drobná výroba. Presne. To je v dnešnom svete plnom veľkých reťazcov a online obchodov dosť unikátne. Nájdeme ich teda na Rua da Conceição 123. Majú klasické otváracie hodiny. Áno, pondelok až piatok do večera, v sobotu do obeda. A nie sú tam sami. V tom okolí, v štvrti Bajkše, stále fungujú aj iné tradičné galantérie. Spomínajú sa napríklad Retrosária Bijú alebo Marques Sequeira. Čiže tá oblasť si stále drží taký ten svoj remeselný charakter. Aspoň čiastočne. A práve projekty ako Loža z Comistoria sú dôležité pre uznanie a možno aj ochranu tejto identity. Keď to teda zhrneme, Adriano Keilo je skvelý príklad podniku, ktorý prežil viac ako storočie. Vďaka čomu? Vďaka kontinuite, ten prechod na zamestnancov je úžasný, vďaka jasnej stratégii, to motto o cene, výbere a dostupnosti a hlavne vďaka flexibilite. Presne. Kombinácia širokého sortimentu s praktickými službami a dokonca tou vlastnou mikrovýrobou. Ukazuje to, že aj malý, špecializovaný obchod môže uspieť. Áno, ak nájde tú svoju dieru na trhu a dokáže zákazníkom ponúknuť niečo viac než len produkt v regáli. Odbornosť personálu, možnosť poradiť sa, nechať si niečo opraviť, zohnať specifickú vec. To sú hodnoty, ktoré online obchody alebo veľké reťazce len ťažko nahradia. Presne tak. Čo nás vlastne privádza k takej záverečnej myšlienke, možno na zamyslenie pre tých, čo nás počúvajú. Mm-hmm. V čom presne spočíva tá jedinečná hodnota, ktorú obchody ako Adriano Coelho ponúkajú dnes, v 21. storočí? Je to naozaj len tá nostalgia a osobný prístup? Alebo je v ich modeli niečo hlbšie, niečo udržateľnejšie, čo im umožňuje konkurovať aj dnes? Presne. A možno aj otázka, ako môžu mestá efektívne podporovať takéto dedičstvo bez toho, aby z neho urobili len nejakú turistickú atrakciu bez života.